שהיא עשור עדייתה. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 18 lipca, jest piąta. Trójkowy budzik. Dzień od pół godziny, ale za oknami, a właśnie przez te chmury i deszcz, odważyłbym się powiedzieć, dziś też znowu w większości regionów pochmurno i deszczowo. Ale przepraszam bardzo, bo wchodzę w buty pana synoptyka, znaczy się w kalosze. Prawie 5 po 5. Prognoza pogody, no proszę. Z północnego wschodu napływa wilgotne i ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Ciepło, ciepło. A w dzień pochmurno, deszczowo, choć większe przejaśnienia możliwe na północnym wschodzie i tam też najcieplej. Na zachodzie i na południu jednostajne opady deszczu. Taki żarcik od pana synoptyka, bo przecież w pozostałych regionach przelotnie popada. Miejscami możliwe burze z gradem. Dawno nie mieliśmy zjawiska dotyczącego jednostajnych opadów deszczu. To zdaje się od 2 albo 3 dni.

ciepło. A z zapowiedzi tego, co dziś przed nami, o 9:00 początek przedniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmą się m.in. zmianami w kodeksie wyborczym. Projekt nowelizacji dotyczy oczywiście wyborów do Parlamentu Europejskiego, a przygotowane przepisy zakładają, że każdy okręg wyborczy ma mieć przypisaną konkretną liczbę, co najmniej 3 posłów wybieranych do Europarlamentu. Przypomnijmy, w wyborach do Parlamentu Europejskiego jest 13 okręgów, jeden okręg obejmuje obszar jednego lub więcej województw albo część województwa. O 10:00 Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego. Jego zeznania mają związek z badanym przez komisję wątku dotyczącego działalności urzędów skarbowych i resortu finansów. Główny Urząd Statystyczny opublikuje o 10:00 dane dotyczące produkcji przemysłowej w czerwcu. Rynek oczekuje wzrostu rzędu 6%, licząc rok do roku. Według oczekiwań rynkowych w czerwcu, licząc rok do roku, wskaźnik ten mógł wzrosnąć o blisko 18%. W Anconie w środkowych Włoszech odbędą się dziś uroczystości z okazji 74. rocznicy wyzwolenia miasta przez żołnierzy II Korpusu Polskiego. Początek obchodów o 10:00, a w uroczystościach wezmą udział weterani Korpusu i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, także przedstawiciele rządu i parlamentu. No a więcej z kraju czy z zagranicy w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach polecamy, zapraszamy do Trójki, także na portalu polskieradio.pl. 11 minut po godzinie 5:00. Your mind's out. kwadrans po piątej. Szeleścimy prasą, zaglądamy do pulsu biznesu. Największy polski bank został na 3 lata sponsorem piłkarskiej ligi. Jutro spółka Ekstraklasa, zarządzająca najwyższym poziomem piłkarskich rozgrywek, ma oficjalnie zainaugurować sezon i przy tej okazji przedstawić nowych partnerów sponsoringowych. Według ustaleń Pulsu Biznesu w roli nowego partnera polskiej piłki klubowej zaprezentowany zostanie PKO BP. Bank planuje zostać oficjalnym partnerem Ekstraklasy. Podpisanie listu intencyjnego nastąpi jutro. Wśród celów projektu jest przede wszystkim pomoc w rozwoju ligi i młodych piłkarskich talentów w Polsce. PKO BP zostanie oficjalnym bankiem Ekstraklasy, a tytularnym sponsorem pozostanie Lotto, marka państwowego totalizatora sportowego. O tym Puls Biznesu. Rzeczpospolita. Prezydent w ciągu 4-6 tygodni ogłosi decyzję, jaki sprzęt Polska mogłaby kupić m.in. od Amerykanów. Tak zapowiedział w dzisiejszej Rzeczpospolitej szef gabinetu prezydenta Andrzej Duda, Krzysztof Szczerski. Dodaje, że decyzje prezydenta będą dotyczyć przynajmniej dwóch obszarów wyposażenia wojska i nie chodzi wyłącznie o kontrakty amerykańskie. Szef gabinetu prezydenta w wywiadzie pytany również o to, czy dwukrotne spotkanie prezydentów Dudy i Trumpa na szczycie NATO, który ostatecznie spór o nowelizację ustawy o IPN z Amerykanami, odpowiada, wiele środowisk w Ameryce rzeczywiście bardzo negatywnie oceniało tę ustawę. Lobbing spraw polskich w Waszyngtonie był przez to trudniejszy, ale nigdy z tego powodu nie doszło do zablokowania oficjalnych relacji między naszymi krajami. Nie było przerwy w oficjalnych kontaktach. Minister przypomniał, że Donald Trump w Warszawie rok temu w lutym doszło do kolejnego spotkania w Davos, teraz w Brukseli. W Waszyngtonie byli też nasi ministrowie spraw zagranicznych i obrony, a wizyta prezydenta w Białym Domu nie zdarza się natomiast często, dlatego chcemy, by była dobrze zaplanowana i odbyła się w czasie, gdy to, co prezydent Duda ustalił z prezydentem Trumpem w Warszawie, zostało wprowadzone w życie. Prezydencki minister, szef gabinetu prezydenta Dudy, Krzysztof Szczerski, na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że nawet czerwony pasek nie zagwarantował przyjęcia do liceum. Tysiące uczniów walczą w naborze dodatkowym. W efekcie w tych najlepszych o miejsce w szkole ponadgimnazjalnej walczą w naborze dodatkowym. A skąd te problemy? Jak wynika z sondy dziennika, w związku z likwidacją gimnazjów w części miast zmniejszono liczbę klas w liceach. Szkoły przygotowują w ten sposób dwa roczniki, które w przyszłym roku w związku z reformą będą ubiegać się o miejsca w ogólniakach. Ale to nie wszystko. W tym roku gimnazjaliści osiągnęli na egzaminach z przedmiotów ścisłych zaskakująco dobre wyniki. Tymczasem klasy o tych profilach są uznawane za najbardziej elitarne. No i w efekcie w najlepszych szkołach znacznie wzrósł próg, od którego uczeń mógł liczyć na przyjęcie. No i właśnie, nawet czerwony pasek nie zagwarantował przyjęcia do liceum. Te sprawy opisuje dziennik Gazeta Prawna. Trzy sprawy z trzech tytułów, a więcej z prasy po szóstej w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Bardzo gorąco polecamy i zapraszamy właśnie. 18 minut po piątej. Kalendarz muzyczny to już za chwilę. Wcześniej Czarne Bramy i Limboski. Jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Z klatki na ring spieszę się. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak pisz na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze i muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu w całe krwi. Pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię, lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, choć jestem jak liść na wietrze, jak na wietrze liść. Zdaje się, mówiąc za drogowców, nie było to skomplikowane, ale udrożniono już S8 w Warszawie na wysokości węzła Marywilska w kierunku Poznania. Prosimy tak czy inaczej we wszystkich miejscach, tam gdzie państwo dojeżdżają do pracy, o szczególną ostrożność. Sygnały, między innymi pani Zdzisława jest z nami na nasłuchu. Bardzo dziękujemy. Ze Staszowa pan Andrzej mówi wszystkim dzień dobry. Jak zwykle moczymy kije. Jeszcze nie pada. Jeszcze. Słowo klucz. Ale zdaje się, że chyba wędkarzom to jakoś tak niespecjalnie to przeszkadza. A może nawet odważyłbym się zaopiniować, że pomaga. Sygnał od pana Tomasza. Nie pada, choć takie były prognozy. Na razie. No i muzycznie przecież też Rain Talk. No jakoś tak piosenka zobowiązywała. Pogoda barowa, znaczy radiowa. No i obecny pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona w Katowicach. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy za te poranne, a jakby nie było, deszczowe sygnały o budzności. Z miasta Łodzi pan Mirek też jest z nami i pan Zbyszek. To a propos tego, jak ma na imię czerwony kapturek. Ponoć to święto dziś albo jutro. Zdaje się, że mamy odpowiedź, że i czerwony kapturek i pan Twardowski obchodzą imieniny w tym samym dniu. Dobre, dobre. Takie zawoalowane troszkę, ale wiemy, o co chodzi. 23 minuty po godzinie 5. Kalendarz otworzymy za chwilkę. Także ten muzyczny. Wcześniej nowe nagranie w Trójce i Kasia Kowalska. Ślepo pędzi złudny czas. Światła miasta bledną już. Ściga mnie krzyczący świat. Zabierz mnie i spokój wróć. naszych snów. Wystarczy chcieć, żeby móc miłości szukając dróg. Minut po godzinie 5. Pamiętamy o urodzinach, pamiętamy o pozostałych wybranych wydarzeniach, bo to ciąg dalszy tego, o czym mówiliśmy przed godziną. Kalendarz na 18 lipca. I tak w 1482 roku zmarł Szymon z Lipnicy, błogosławiony Kościoła katolickiego. Przypomnijmy dziś właśnie tę postać, wspomnienie świętego Szymona z Lipnicy w 536 rocznicę jego śmierci. W 1610 zmarł włoski malarz Caravaggio, w 1898 Maria Skłodowska-Curie wraz z mężem Piotrem Curie odkryli polon. Równo 100 lat temu urodził się Nelson Mandela, afrykański polityk zaangażowany w walkę z apartheidem, były prezydent i szef rządu Republiki Południowej Afryki, przewodniczący Afrykańskiego Kongresu Narodowego i laureat pokojowej Nagrody Nobla z 1993 roku. Zmarł w roku 2013 i dziś też w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. W 1921 roku urodził się John Glenn, amerykański lotnik, astronauta i polityk, senator. Przypomnijmy, w 1962 roku, było to 20 lutego, został pierwszym amerykańskim astronautą, który wykonał lot orbitalny na pokładzie statku kosmicznego Merkury. John Glenn zmarł w grudniu 2016 roku. 91 lat temu urodził się Tadeusz Łomnicki, aktor teatralny i filmowy. Zmarł w 1992 roku, a 90 lat temu otwarto transpirenejską linię kolejową. Przypomnijmy, podróżujący z Paryża do Madrytu wówczas przejeżdżali pod Pirenejami tunelem długości blisko 8 km. A tę linię kolejową transpirenejską otwarto w 1928 roku. W 1998 roku weszła w życie ustawa o podziale kraju na 16 województw. Dziś 20. rocznica tego wydarzenia. A 15 lat temu wyłączono na zawsze ostatni pracujący komputer Odra 1305. W muzycznym kalendarzu pamiętamy o urodzinach. I tak 81 lat temu urodził się aktor, satyryk i biegacz pan Jacek Fedorowicz. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że ma w sobie coś. Wystarczy, że czasem zamruczy ktoś basem z was, polego ciekawy jest gość. Chłopcy mają kompleksy, oblegają weweksy, tu szampony kupują, tam kremy. To bez sensu metoda, krem urody nie doda. Zresztą po co uroda, gdy wiemy. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że zgrabny ma chód. Gdy w kuchni się krząta czy sprząta po kątach, w domu zawsze roboty jest w brud. Baba pudrem się przytrze, wie, że baby są brzydsze, więc nie może wyjść na dwór tak sotę. Chłopak nawet wprost zwany jest ogólnie staranny, estetyczny nie tylko w sobotę. Mężczyzna nie musi być piękny, wystarczy, że wdzięczny ma gest. Gdy głos ma milusi być piękny, nie musi, chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Chociaż wcale nie szkodzi, gdy jest. Gdy głos ma milusi być piękny, nie musi, chociaż wcale nie przeszkadza. A biegać uwielbia, i robi to od góry 30 lat, rywalizując w kategorii M80. Jeśli tylko akurat nie trapią go kontuzje, o czym zapewnia na łamach różnych czasopism czy portali biegowych. Biega nawet godzinę dziennie. Aktor, satyryk, pan Jacek Fedorowicz. Składamy najlepsze życzenia. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Za 29 minut szósta. Teraz pan synoptyk, a później wracamy do muzycznego kalendarza. Z północnego wschodu napływa wilgotne i ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś większe przejaśnienia możliwe na północnym wschodzie. Większe przejaśnienia, bo w większości regionów pochmurno, deszczowo, burzowo. Na zachodzie i południu jednostajne opady deszczu, w pozostałych regionach przelotne. Miejscami także burze z gradem. No, łaskawy pan synoptyk. Wiatr słaby i umiarkowany w czasie burz, porywisty, wysoko w górach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie powoli rośnie. Temperatura też. Ciepły ranek w dzień od 19 stopni na Pomorzu i na Dolnym Śląsku, na południu, zachodzie oraz nad samym morzem 23, w centrum do 25, a na Suwalszczyźnie dziś najwyższa temperatura, bo na północnym wschodzie nawet do 28 stopni. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kopsa zamyka, meta buduja. I garaża, nie posłuchajcie mnie. Ремесло я выбрал хорошо, из тюрьмы я не вылажу, и тюрьма скучает без меня. Что ты, эй? Ремесло я выбрал хорошо, из тюрьмы я не вылажу, и тюрьма скучает без меня. Гопса смека мета буду я, граждане, послушайте меня. Если морда не набита, не похож ты на бандита, недостойно быть бандитом, что ты? Если морда не набита, не похож ты на бандит, недостойны быть бандитом. Родился я и вырос под забором, крестили меня черти с Косогора. Эй, дядька с рыжей бородой окатил меня водой и называл меня он гоп со смыком, ребята. Дядька с рыжей бородой окатил меня водой и называл меня он гоп со смыком. Смыком я родился и подохну, а умру, ребята, даже не охну. Дай мне, Боже, не забыться, перед смертью похмелиться, а потом, как мумия, засохну, как фараон, ребята. А потом, как мумия, засохну. Alasza Wiejew tu z koncertu w Trójce, w trzecim programie Polskiego Radia. 78 lat kończy aktor filmowy, piosenkarz, językoznawca pochodzenia rosyjskiego. Również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Sygnały od państwa, przyłączamy się do życzeń, czy imieninowych, czy urodzinowych. Najlepsze życzenia w muzycznym kalendarzu. Kolejna data. Daron Malakian, basista i wokalista System of a Down, kończy 43 lata. No pewnie, że wszystkiego dobrego. Trust in Hollywood. I'm Hollywood. System of a Down także w muzycznym kalendarzu urodzinowo. Polecamy i zapraszamy, poranną audycję zapraszamy do Trójki właśnie. Tam co prawda z kalendarza może nie, ale mocniejsze uderzenia, no wczoraj było godnie. Państwu też podpowiadałem, czy mogę już coś podpowiedzieć albo podejrzeć. Mógłbym, ale zachęcę Państwa do tego, by muzycznie przeżywać te właśnie wybory redaktora po godzinie 6. No to polecamy i zapraszamy. Za 21.06. w muzycznym kalendarzu kolejna data i najlepsze życzenia też urodzinowe. Brytyjska wokalistka pochodzenia lankijskiego, MIA, też ma urodziny. No wszystkiego dobrego i kto może robi głośniej. Everyone's a winner, we're making our fame. But if I hustle, I'm making my

kult w muzycznym kalendarzu na zamknięcie dzisiejszego spotkania ze światem dat. 58 lat temu urodził się Ireneusz Jerzy Gwereński, basista kultu, wcześniej związany z Brygadą Kryzys, uważany za jednego z ojców polskiego punka. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Przysłowie na dziś: jeżeli w żniwa mysz w polu gniazdo wysoko zakłada, znak to, że zima srogie śniegi zapowiada. Ot mądrość na dziś. Za 9 minut 6, teraz country w Łodziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Alicja Boncol jest najpopularniejszą polską piosenkarką wykonującą muzykę country. Można nawet w pewnym sensie powiedzieć, że ta zdolna dziewczyna, niezwykle atrakcyjnie wyglądająca, marnuje się przy muzyce country, no ale ona country kocha. I oto mamy nową płytę Alicji i jej zespołu Koalicji. Alicja Boncol and Koalicja Big Power Kick. Piosenek po angielsku jest tutaj sporo, dlatego że teksty napisał Tomasz Teacher Jarmołkiewicz, nauczyciel języka angielskiego, a muzykę członek zespołu Adam Kłos. Do większości utworów oczywiście. Jaki jest charakter tych piosenek? Potężna muzyka country, tak jak potężny kop, bo Alicja jest bardzo wyrazista. Jak wściekły byk, jestem twardsza od reszty, a jeśli chcesz mnie przygwoździć, polegniesz. Próbuj z całych sił, powiedz mi coś miłego, a jeśli chcesz mi dopiec, lepiej pomyśl dwa razy. Potężny kop, czyli Big Power Kick. Trying to nail me, you will fail, yeah. I know you've been trying to fish her in my pond, but you never catch a shark with a sharp fin rub. Putting on a show is the way you do a thing. All I see is one set puppet on a string. Honey, that's alright, honey, that's okay. Everybody's free to make a mistake. Say that you're wrong, take some balls and just buy her head. Just let it go.